NPO Radio 1. 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Demissionair minister van Defensie, Kajsa Ollongren, vindt dat Israël disproportioneel geweld gebruikt. In Nieuwsuur zegt ze dat ze het eens is met commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim. Die zei eerder deze maand dat Israël disproportioneel geweld gebruikt bij het behalen van doelen. Ollongren vindt ook dat Israël te weinig heeft gedaan om burgerslachtoffers in Gaza te voorkomen en dat er te weinig humanitaire hulp wordt toegelaten. Volgens haar moet Israël nog steeds worden aangesproken op wat ze doen. En op de derde dag van de hoorzittingen met kandidaat-bewindslieden zijn BBB'ers Femke Wiersma en Jean Remenie ondervraagd. Die zijn kandidaat-minister en staatssecretaris voor Landbouw. Ze zeiden dat ze een moeilijke opdracht hebben. Het ging onder meer over de 5 miljard euro in het hoofdlijnenakkoord voor natuur en verduurzaming. Dat is 15 miljard minder dan nu op de begroting staat. In Duitsland zijn twee mannen opgepakt in een afpersingszaak rond coureur Michael Schumacher. Ze eisten van de familie Schumacher miljoenen euro's, anders zouden ze belastende informatie openbaar maken. Justitie kwam erachter dat de afpersers uit Wuppertal kwamen. De verdachten zijn een vader en zoon. Ze zaten al vast voor een andere zaak. Michael Schumacher, zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1, kreeg in 2013 een ernstig ski-ongeluk en is nooit meer in het openbaar verschenen. Het Nederlands elftal is inmiddels zeker van een plek in de achtste finales op het EK in Duitsland. Albanië verloor vanavond met 1-0 van Spanje. En daardoor behoort Nederland sowieso tot de beste nummers 3, wat de uitslag tegen Oostenrijk ook wordt. En even leek het erop dat ook Italië als nummer 3 zou eindigen. De titelhouder stond met 1-0 achter tegen Kroatië. Maar in de 98e minuut scoorde Zaccagni voor de Italianen de gelijkmaker. Het weer, het is helder, al kan hier en daar wel wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 11 tot 14 graden. Overdag volop zon bij 24 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik heb mijn hele sportcarrière als een feestje ervaren. Topsport is een aaneensluiting van teleurstellingen met zo nu en dan een hoogtepunt. Ik raad iedere topsporter aan om zo lang mogelijk door te gaan. Van de weg naar beneden word je namelijk een heel rijk mens. Topsporterben? Zwart-wit. Goud of helemaal niks. Mijn stijlregel is nu om zo hard mogelijk dat ik zo hard mogelijk wil lopen, maar wel zodanig dat ik na afloop gewoon zelf met de auto naar huis kan rijden. Dit is de hartslag van Erben Wennemars, sportanalist, voormalig topschaatser. In 2010 beëindigde hij zijn schaatscarrière. Hoewel is hij ooit echt gestopt. En hij is topsportouder van een zoon die ook op hoog niveau schaatst. En daar gaat de podcast over die hij samen met zijn vrouw Renate maakt. Hoe kun je je kind het beste begeleiden bij het beoefenen van topsport? Waar ligt de grens tussen gezonde motivatie en ziekmakend fanatisme? En ze durven die ene confronterende vraag te stellen die alle ouders zich wel eens afvragen. Hebben we het wel goed gedaan? Ja. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Erben, ja. Fijn dat je er bent. Ja, leuk. Waarom nu pas deze vraag? Heb je het wel goed gedaan als ouder? Omdat ik nu eigenlijk het gevoel heb dat ik de vraag mag stellen. Omdat we eigenlijk klaar zijn. Onze oudste zoon is 21, onze jongste zoon is 19. En de echte opvoeding hebben we nu wel gedaan. En nu kunnen we dus terugkijken op die periode. En dan moet je ook wel, ja, gedurende het proces denk je natuurlijk ook wel heel vaak over na, doe ik het wel goed. Maar nu meer beschouwend en ook in gesprek gaan met andere topsportouders die ook topsportende kinderen hebben. Ik heb eigenlijk altijd wel een beetje daarna gekeken. En ik was altijd wel benieuwd naar hoe zouden zij dat, hoe doen zij dat? Welke worstelingen hebben ze? Wat ging er door hen heen? Hoe hebben ze die moeilijke momenten opgelost? Dus ik wil heel graag. Ik was gewoon nieuwsgierig naar het gesprek van Adrie van der Poel of Raphaël van der Vaart of Martin Reinders of Jolande de Rover. Naar al die mensen daar zijn we geweest. Daar hebben we gewoon leuke gesprekken meegevoerd. En die podcast was eigenlijk een soort van aanleiding dat ik. Dat legitimiteit dat ik nu die gesprekken mocht gaan voeren. Ja. En je zegt halverwege heb je het natuurlijk ook afgevraagd: van ja. Doe ik het wel goed? Ja. Want hoe zou je jezelf omschrijven? Als topsportouder? Ik ben enthousiast. Ik ben enthousiast gedreven. Ik ben een ongelofelijke liefhebber van sport. Ja, daar kun je jezelf ook wel af en toe wel eens een beetje in verliezen. En vooral vanaf de buitenkant kan het ook wel eens dat beeld er zo zijn van mij. Ik denk dat wij wel... ik ben getrouwd met Renate. Renate is meestal de rem. Ik ben meestal het gaspedaal. En wij hebben wel een hele goede balans. Dus ik kon ook een beetje extreem zijn, omdat ik eigenlijk ook wel wist... Als ik het te gek maak, dan is er altijd nog Renate. En die zit er gewoon heel anders in. En die zorgen wel dat we een beetje een balans blijven vinden. Ja, want ik zeg ook in mijn introductie, hè, van ja, waar ligt die grens? Hè, tussen gezonde motivatie en ziekmakend fanatisme. Ja. Waar ligt die grens? Nou, wat je nu tegenwoordig hebt, dat we echt allemaal een grens willen gaan trekken. Van dit is goed en dat is slecht. En die grens is gewoon, als je hem als regel gaat maken, dan wordt het heel lastig. Want dan ga je namelijk niet het probleem oplossen of niet het gevoel oplossen, maar dan ga je aan de buitenkant iets creëren van oké, dit is een grens en daarbinnen mag je dan alles doen. En dan ga je daar weer rare dingen uithalen. Dat klopt ook niet. Dus het gaat veel meer om een... Iedere situatie vraagt een andere balans en een andere grens ook. Maar het gaat erom uiteindelijk heel diep van ben je gewoon liefdevol naar je kinderen? Laat je het van hen zijn in plaats van dat het van jou is. Je mag best wel fanatiek zijn, maar het moet wel op een normale manier gebeuren. En ik heb het ook gezien, hè. Ik heb van jongs af aan altijd langs het voetbalveld gestaan. Mijn kinderen hebben gevoetbald, mijn kinderen hebben geschaatst. En met name rondom het voetbalveld, ja, daar heb ik echt gewoon heel veel debiele ouders gezien. Echt debiele ouders die gewoon echt totaal van God los rare opmerkingen maakten. En het grappige is, dan dachten ze altijd bij mij, oh ja, jij snapt het wel. Jij begrijpt het wel, want jij bent ook zo fanatiek. Want dan hebben ze een beeld van wie ik was als topsporter. Mm. Maar dan denk ik bij mezelf, ja, nee, hallo, helemaal niet. Helemaal niet. Dit is totaal onbelangrijk. Ja, als het gaat om wereldkampioen worden... en het gaat om geld, roem en heel veel aandacht... en de belangen zijn heel groot... ja, dan mag het echt tegen het grensje aangaan. Maar dit is gewoon de onder 12, derde klasse. Het gaat nergens om. Hier gaat het echt om plezier. Die balans, ik denk dat ik dat toch onbewust... wel goed snap, omdat ik daar geweest ben. Omdat ik die absolute top meegemaakt heb. En daar is het belangrijk. En in die top, dan is plezier ook nog belangrijk. En dat voed je juist aan die onderkant. Als jij aan de zijlijn staat, ja, of stond bij je zoon... als hij een belangrijke schaatswedstrijd had. Ja. Stilte? Nee, helemaal niet. Dat vind ik nu ook heel grappig. Want je zegt stilte, hè? Want dat is bijvoorbeeld de regel. Nu zeggen ze bij voetbal, zeggen ze van... oké, weet je, die ouders zijn allemaal gewoon van het padje af. Mm. Er mag niet meer geschreeuwd worden langs de zijlijn. Dat is eigenlijk heel gek. Hetgene wat er buiten gaat is dus dat er een ouder staat te schreeuwen... en die staat meestal negatief te schreeuwen op een vervelende manier. En daarom zeggen ze, dat willen we eigenlijk niet meer. Nee. Weet je wat, de oplossing is, we gaan een symptoom... de uitkomst gaan we verbannen. Dus we gaan zeggen van, er mag niemand meer, mag meer iets roepen. Maar de oorzaak, of waar het vandaan komt... je moet eigenlijk in een gesprek gaan met die ouders. En zeggen, weet je, wat denk je zelf hoe dat overkomt bij dat kind? En waarom doe je dat eigenlijk? En dan hebben ze het niet eens door. Maar wat we tegenwoordig doen is, we maken alles maakbaar. We maken alles in regeltjes en we zeggen, nou, dit is dan goed en dit is slecht. Dus upskee, schreeuwende ouders langs de kantlijn. Nou, stoppen. Niemand mag meer wat zeggen. En daar gaan we elkaar dan op beoordelen. Maar als je op een positieve, leuke manier, grappige manier iets zegt... en dan mag best ook wel eens een keertje heel af en toe kritisch zijn... maar als dan de balans maar gewoon goed is... en je bent 9 van de 10 keer ongelooflijk positief... ja, dan moet er ook eens een keertje iets van negatiefs tegenover staan. En dan is ook nog de vraag... doe je dat met een 8-jarig kind of doe je dat met een 18-jarig kind? Compleet verschillend. Ja. Maar hoe is dat voor jou? Is dat voor jou je inhouden of heb je daar nooit moeite mee gehad? Hoe je aan, de kant moet gedragen? Ja, ik denk niet dat ik zo'n negatieve ouder ben... die echt loopt te schreeuwen als iets niet goed gaat. Helemaal. Ik ben over het algemeen hartstikke positief. Wat is het woord wat je het vaakste zegt? Als je aan de kant staat en je zoon is aan het schaatsen. Ja, dan zeg ik eigenlijk heel weinig. Als hij aan het schaatsen is... iets over ademhaling of iets heel korts over wat hij dan op dat moment nog even zijn waar hij dan aan moet denken. Of gewoon goed gedaan of gewoon enthousiast zijn of gewoon kijken. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n ouder die langs de kant staat te schreeuwen. En vooral niet bij schaatswedstrijden en vooral niet nu meer. Helemaal niet meer. Want nu is het, ik weet ook wel, dat is helemaal niet aan mij. Ik ben heel goed dat ik voor de eerste keer... dat Joep op tv kwam. En toen mocht ik van de NOS zeggen... ga maar even op de tribune zitten, ga maar even naast je vrouw zitten. Dat is toch wel een momentje. En dus ging ik daar kijken, hartstikke leuk. En toen, nou, leuk hè, zet je naast Renate, even kijken. Nou, dat is toch een momentje hè, dat je zoon van 18... dat hij dan op zo'n Nederlands kampioenschap mee mag doen. Hè, voor al die mensen, nou, je weet wat hij ervoor gedaan heeft. Hartstikke leuk. En ik heb daar wel van genoten, ik vond het wel mooi. En toen kwam ik terug bij de televisie en toen vroeg ik de eindredacteur. Zei ik, van, ja, wij vonden het een beetje raar beeld. Dat vond ik een beetje raar, want jij bent altijd zo enthousiast. Jij bent echt, als er een record komt, dan sta jij op dan vind je dat echt fantastisch. En nu, bij je eigen zoon, dan heeft het hartstikke goed gereden. En was je eigenlijk gewoon heel rustig. Ja, dan denk ik bij mezelf, ja, hoezo? Dat vonden ze bijna verdacht. Dat vonden ze eigenlijk verdacht. Maar dan denk ik, denk ik van, ja, denk je dat ik helemaal debiel ben? Dat ik niet weet dat er dan, als ik daar zit, hè, als Erwin was, dat er niet 10 camera's op mij gericht zijn? 1. En 2, ik ben helemaal niet zo. Als hij Olympisch goud zal winnen, ja, dan vind ik dat. En hij doet het op een mooie manier. Ja. Dan ben ik daar emotioneel over. Maar ik ben ook. Ik heb gehuild toen Michel Mulder goud haalde. Dus dat heeft niet te maken met of het nou mijn zoon is. Het heeft te maken met de prestatie. Wat ik wel heb als ouder, is dat ik hoop dat hij gewoon. Dat het goed met hem gaat. Dat hij in ieder geval laat zien wat hij kan. Ik gun hem het beste. Dat is het enige. Dat is het enige wat ik dan meer heb met ten opzichte van andere kinderen. Daarvan, ja, dat maakt het mij gewoon niet uit, weet je. Maar ik hoop wel dat mijn kind het gewoon goed doet. Het lijkt me zo lastig dat ik denk dat het in ieder kind zit, of hij nou topsporter is of niet. Ja. Er zijn natuurlijk af en toe gewoon motivatieproblemen. Ja. Ieder kind heeft daar toch last van? Oh ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb bijvoorbeeld je hebt het nooit gehad. Ik heb echt nooit motivatieproblemen gehad. Nee. Nou, ik denk dat er kinderen zijn. Die motivatieproblemen hebben, ja. En waar dan de grens ligt als ouder, dat je moet zeggen van, nou, kom op, je gaat ervoor. Of dat je een kind moet laten van, nou ja, je hebt er geen zin in. Dus misschien moeten we daarnaar luisteren. Nou, wij hebben wel... ik ben opgegroeid op een boerderij. En het is heel simpel, gewoon hard werken, niet lullen, doorgaan. Als je A zegt, moet je ook B zeggen. Als je ergens, bijvoorbeeld, als ik ging voetballen, mijn ouders gingen nooit mee naar de voetbalvereniging of naar de schaatsvereniging, want die waren druk op de boerderij. Maar ze betaalden wel de contributie, ik kon overal heen gaan. En als ik dan ergens heen ging, dan moest ik het jaar wel afmaken. En moest ik altijd luisteren naar de trainer. Dus dat is wel van, als ik dan geen zin had, ja nee, we hebben ervoor betaald en je hebt aan de voorkant gezegd dat je dat graag wil, dan moet je dat ook gewoon doen. Als het gaat over gewoon plezier maken en niet naar de trainingen gaan en niet willen, het is maar net afhankelijk van wat je er zelf van verwacht en wat je dan zelf tegen mij zegt. Hè. Of als jij zegt van, ik wil graag de beste schaatser van de wereld worden, ja, dan hoort daar een bepaald gedrag bij. Hè, en dan moet je die trainingen doen. Maar voor mij, dat hoeft het niet. Hè. Voor mij, als jij zegt van, ik wil het niet, ook prima. Maar ook al wil je dat, dan zullen er toch altijd momenten zijn dat je gewoon denkt, ik heb even geen zin vandaag. Ja, ja, ik heb ook wat even geen zin. Ja. Wat zeg je dan als ouder? Ja, ik zit er niet. Ik zit er denk ik niet zo van dat ik hem dwing om te gaan. Maar ik ben wel heel geslepen. En heb ik ook met een aantal andere ouders wel gesproken. Die het toch heel venijnig wel laten merken wat ze er dan van vinden. Dus en dat is eigenlijk misschien nog wel veel gevaarlijker dan. Dan dat heel erg naar buiten komen van ja, ik vind dat je moet. Want dan is het in ieder geval duidelijk. Maar gebruik je dan wel eens het woord teleurgesteld? Ik ben niet vaak teleurgesteld in mijn kinderen. Nee, nee. Dat is altijd natuurlijk enorme druk. Van ja, nee, ik ben niet boos, maar ik ben wel teleurgesteld. Ja, ik vind het. Ja, dat zou kunnen. dat zou ik ongetwijfeld wel eens gezegd hebben hoor. Ongetwijfeld wel eens. Mm. Maar ik denk toch wel dat ik heel erg bewust ben geweest van hoe ik heb leren schaatsen. En ik gun ze ook het plezier en de passie voor de sport. Dat is de basis waarop uiteindelijk succes gehaald kan worden. En dat moeten wij in deze tijden van maakbaarheid, dat alles maar gewoon gemaakt wordt. Mm. Wij verliezen dan heel veel. En ik ben me daar heel bewust van. Ik ben echt een hartstochtelijk liefhebber van het verenigingsleven. En dat heeft mij heel erg gevormd. En op stressvolle situaties, op mijn absolute top, is die liefde en die passie voor sport, die is zo belangrijk geweest dan. En die moet je vormen in je jeugd. En wij hebben daar, denk ik, wel echt aan bijgedragen. En ook ons absolute best gedaan om die passie voor die sport en de plezier dat mee te geven. Daar heb ik wel heel erg op gehamerd. Maar is het dan een soort afspraak die je met je kind maakt van, je zoon die wilde schaatsen. Heeft hij tegen jou gezegd, ik wil de beste schaatser van Nederland worden? Ja, dat gaat op een gegeven moment geleidelijk, hè? Ja. Dat is niet zo dat hij opstond op een gegeven moment dacht van, papa, ik word vandaag, ik word de beste schaatser van Nederland. Ik vind dat ook een hele raar iets. Want dat kan namelijk. Nee. Je kunt wel zeggen van, ik weet namelijk dat we daar eigenlijk weinig over te zeggen hebben. Ja. Nee, maar ik pak het terug omdat je het zelf noemde. Hè, van kijk, als hij de beste schaatser van Nederland wil worden, dan ga je een route aan samen eigenlijk. Ja. Ja. Je maakt een soort afspraak van nou, dan gaan we daar ook voor. Ja. En dat betekent ook dat je ook gaat trainen als je een keer geen zin hebt. Ja, ja. Dat hoort erbij. Ja. Maar ik moet zeggen, mijn ouders hadden helemaal niks met topsport. En die interesseerden ze ook helemaal niks met topsport. Maar die afspraken werden ook gewoon maar gemaakt. Dat was ongeacht het niveau. Het grote verschil met mijn kinderen en met mijn eigen verleden is dat ik ook echt weet wat topsport is. En onze hele omgeving weet wat topsport is. Als ik kijk naar al onze vrienden en de mensen met wie we omgaan, het is een en al succes. Het is een en al succes. Is het niet zakelijk succes, dan is het wel sportief succes. Ze zijn allemaal wereldkampioen, Champions League gewonnen. Ze hebben Olympisch kampioen geworden. Maar wil je niet met prutsers omgaan? Nou, nee, maar dat is wel waar ik mee omga. Dus de lat ligt onbewust altijd heel erg hoog. En daar ben ik me wel... Dat had ik me wel iets beter mogen realiseren. Dat ik dat onbewust leg je dan toch wel heel veel druk op. Want ja, dan is het nou, wil je de beste worden. Nou, oké, prima. Dat betekent dus... Een wereldkampioen of zoiets, dat betekent dat dit de route is. Dat betekent dat de dingen zijn. En ik denk, ja, dat hoeft helemaal niet eigenlijk. Dat is lastig. Dat ontneemt ook een beetje het plezier af en toe. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Erben Wennemars. En dit zijn enkele reacties op social media. Oh, nou. Ontzettend herkenbaar verhaal als ouder van een topsportend kind. Met humor en zelfspot gebracht, hilarisch. Veel te veel aandacht voor deze B-sport. Doen 3 landen meer mee en Nederland valt naast het podium. Stelde dus altijd weinig voor. Folklore. Ja. Erben, serieuze vraag. Word je niet eens moe van jezelf omdat je altijd competitief bent en dat ook aan je kids meegeeft? Soms is meedoen ook gewoon leuk en bier drinken met je vrienden als je 18 bent. Wat een vreselijke Jan Doedel is Erben Wennemars ook op vakantiereis naar Insel op kosten NOS, nietszeggende beroepssnabbelaar. Open, relativerend en met gevoel voor humor, wat een goede eerste aflevering. Hashtag Erben Wennemars. Nou, je bent mild geweest. Ja, toch denk wel. Ik denk het wel, ja. Welke harde reacties mis je die vaak krijgt? Nee, ja. Ik ben me heel erg bewust van dat ik nogal aanwezig ben. En ik heb gemerkt dat mensen vaak een mening over me hebben. Ja. En over het algemeen is het positief. Maar als je heel positief, heel enthousiast en gedreven en extravert bent, dan is er ook altijd een groep die het helemaal niks vindt. En negatieve reacties komen altijd harder binnen dan positieve reacties. Lees je het nog wel? Nou, ik probeer... Nou, steeds minder. Ik denk, ik was wel 10 jaar geleden toen... of wat, 15 jaar geleden toen er Twitter opkwam, was ik een van de eerste die twitterde. En toen was ik daar wel veel meer mee bezig. En ik denk dat het nu... Ik heb dat wel dus geleerd. Geleerd om dat te filteren. En iedere keer weer s'avonds thuis in de spiegel te kijken. En denk van, nou, weet je, wat zie je nou? En klopt het, hè? Ben je nou, heb je het goed gedaan? Heb je het integer gedaan? Heb je het netjes gedaan? Probeer je het beste ervan te maken? Ja, oké, dan prima. Dat maakt echt niet uit. En dat is belangrijker dan wat ze op Twitter zeggen of op Instagram zeggen. Het is... Nogmaals, het zijn heel vaak ook leuke reacties. Maar soms denk ik ook wel eens van waar maak je druk om, kerel? Mm. Maar ja, dat is net zoals ik had laatst Andy Houtkamp als gast. En ook emoties tonen. Ja. Jij bent ook iemand die emoties toont. Ook als je analist bent. Of als je, ik kan me herinneren, naast wie zijn ouders stond je ook weer? Anna van der Breggen, Anna van der Breggen. Ja, dan komen emoties. Daar krijg je ook veel reacties op, denk ik. Er zijn mensen die dat geweldig vinden. En er zijn mensen die denken van, ja, hou even in. Ja. Nou, ik probeer er wel over na te denken. Ik probeer echt wel van bewust van tevoren te denken van, nou, weet je, hoe zit ik erin? Voor wie doe ik het? Maar denk je na dan over die emoties? Nee. Maar aan de voorkant wel. Ik mag weer naar de Olympische Spelen. Vind ik echt ongelooflijk leuk. Hè? Weet je, dat vind ik echt heel gaaf. Maar ik denk dan wel van, weet je, het gaat om die spelen. Het gaat om de sporters. En door mij mag ik die prestaties nog mooier maken. Het is sport, hè? Het is geen politiek, het is geen oorlogsverslaggeving. Het is maar sport. Maar voor mezelf bedacht, dat vind ik ook heel gek eigenlijk, dat we nooit als NOS gezegd hebben van, nou, weet je, hier staan wij voor. Dit zijn hoe wij sportverslaggeving. Dat is nooit gezegd tegen mij. Hoe neutraal moet het zijn, vind jij, sportverslaggeving? Neutraal, positief, kritisch naar sport kijken. Het moet heel erg neutraal zijn en heel zakelijk zijn als het gaat over grensoverschrijdend gedrag, als het gaat over doping gebruikt, bikkelhard. Onderzoeksjournalistiek, zwart-wit, er zit niks tussen. Maar alles wat daaromheen zit, dan is het journalistiek maar wel een soort van, ja, je bent er zelf ook onderdeel van. Ook de journalistiek is onderdeel van het spel. Dus we zeggen allemaal dat we neutraal zijn, maar we zijn niet neutraal. Wij betalen geld voor de rechten van de schaats. We betalen geld voor de rechten van de spelen. Wij zitten daar middenin. En het is heel naïef om te denken dat we daar niet in zitten. We zijn er gewoon onderdeel van. Alleen daarom is het ook zo belangrijk om met elkaar te blijven praten en zeggen van, nou, past het nog? Klopt het nog? Hebben we de goede toon te pakken? Andy, ik vind dat je nu wel altijd wel heel erg enthousiast bent. En dat je de vrijheid hebt om hem daarop aan te spreken, zonder dat je hem meteen daar van zegt dat het goed of slecht is. En dan samen bepalen we dat. En dat mis ik nu wel een beetje tegenwoordig. We gaan alles in regeltjes stoppen. En die discussie wordt daarmee dus doodgeslagen. Dat is hetzelfde verhaal wat ik aan het begin zei over dat voetbalveld. Oké, die ouders zijn allemaal van padje af. Er mag niemand meer langs het voetbalveld schreeuwen. Ja, maar daarmee is niet het probleem opgelost, hè? Het symptoom is daarmee opgelost. Maar het probleem wordt misschien alleen nog wel veel groter, want dan gaan ze het thuis doen. Weet je, dan liever op het voetbalveld laten zien dat die ouders de ouders gek zijn. Want dan kunnen ze nog gecorrigeerd worden door die andere ouders. Als ze het daar niet meer mogen doen. Die echte fanatieken, die echte verkeerde, die gaan het dan buiten beeld doen. En dat is nog veel erger. Ja, dus eigenlijk zeg je, we moeten niet zo bang zijn om ook af en toe over die grens heen te gaan. Want dan weet je weer waar die grens ligt. In mijn wereld is topsport is grensverleggend. De essentie van topsport is grensverleggend bezig zijn. Dus ik moet ergens heen gaan waar andere mensen nog nooit geweest zijn. Een wereldrecord schaatsen betekent iets doen wat er nooit gedaan is. Ja, dan moet ik daar, dan moet ik grens opzoeken. Dat is bijna een woord wat je niet meer zonder een negatief gevoel kunt uitspreken, ja. Grensverleggend. Ja, maar daarom gaat het ook heel belangrijk, is dat het, Misha, ik ben niet van de tatoeages. Ik heb mij nog niet, maar ergens zag ik op een televisieprogramma, zag ik iemand die had een tatoeage. En als ik ooit een tatoeage op mijn lijf zet, dan is dat de tatoeage. Buiten de lijntjes is meer ruimte. Dat vind ik zo geweldig eigenlijk. Want we zitten allemaal, iedereen is tegenwoordig binnen lijntjes. Maar weet je, waar is het creatieve brein wat er buiten komt? Alleen dan gaat het erom. Op welke manier en hoe gaan we met elkaar om? En past het wel? En mag je ook een fout maken? En hoe ga je daarmee om? Dat is belangrijk, want daar leer je van. Als jij vier keer over de grenzen gaat, ja, dan ben je gewoon ongeschikt, weet je. Als we allemaal heel erg binnen de lijntjes gaan zitten, dan schuurt het ook niet meer. Het moet schuren. Het moet ergens gewoon spannend worden. Maar daarom is het ook heel belangrijk dat het wel in een veilige omgeving gebeurt. Dat we elkaar respecteren. Dat we weten wie je bent, wie ik ben, hoe ik in het leven sta. En dan kunnen we onder zware stress, onder zware spanning, kunnen we best wel een keertje tegen elkaar uitvallen. Maar dan weet je, en dan moet ik wel de dag daarna bij je terugkomen. Zeg, Misha, dit had ik toch niet moeten zeggen. Maar je weet, en dat weet je van tevoren al. Van, een temperamentvolle jongen, een beetje extrovert. Ja, dat is ergens weer ergens, moet ik niet 5 keer doen. Maar als we in gesprek blijven, dan komen we echt verder. En dan hebben we ook een leuk leven, een spannend leven. En topsport is wel iets, want daar gaat media en topsport nu een beetje door elkaar heen. Topsport is per definitie dus iets waarbij je altijd het grensje op moet zoeken. Hè? Er waren ook een aantal reacties op de podcast. Erben en Renate, / topsportouders. Ja. Ik vond het een hele leuke podcast. Dank je wel. Ik heb er met heel veel plezier naar geluisterd. Heb je gelachen? Ja, zeker. Ja. En wat ik er goed aan vind is, je bent eigenlijk een soort van aan het meeluisteren tussen gesprek, tussen een echtpaar. Ja. Waarbij je ook hoort van, hé, daar zitten jullie verschillen. Daar zijn jullie het over oneens. Ja. Zo werkt dat bij jullie. Nou, het begint eigenlijk al meteen. Gaat het over ouderschap? Jij begint meteen met de schaatskalender. Ja. En Renate zegt meteen van, ja, hallo, dit gaat over ouderschap. Ja. Voorbeeld, je zoon Joep is 9 jaar. Je geeft hem een fiets. 2 dagen later? Nou, ik had hem woensdag gekocht. Ik had hem nog net, we hadden 1 rondje rond huis gefietst. En we gingen naar Frankrijk op vakantie. We waren in de Ardèche en daar ligt ook de Mont Ventoux. Ja. En hij zei, hij kon wel een leuk fietsen zo rond het huis. Nou, ik denk het leuk. 9-jarig jongetje op een racefiets die 2 dagen heeft, Mont Ventoux op. Geen goed plan. Nee, geen goed plan. Nee. Dus dan weet je, die grens, dat was te ver. Nou, dat daar ben ik overheen gegaan. Nou ja, kijk, echt uit mijn enthousiasme. Ik denk, ach ja, die jochie, hij weegt ook niks. Dus dan berg op fietsen maakt niet zoveel uit. En hoe gaaf is het dan als je samen met je zoon tegen een berg op kan fietsen en een mooi verhaal kunt maken? Want leven is namelijk verhaal vertellen. Ja. Maar toen was hij naar bocht 4 echt huilend op het fiets. En Renate was wel mee met de auto. En die was zo ongelooflijk kwaad op mij. Want zij heeft eigenlijk helemaal niks met sport. Dus zij pakt daar. Dus ik zei, nou, Joep, ga hem toch maar in de auto zitten. En het lijkt me verstandig dat ik eerst maar even naar boven fiets. Want anders, als ik nu te veel met Renate door ga praten, dan krijgen we echt ruzie. Maar dat is wel, ja, dat is natuurlijk niet goed. Dat is natuurlijk. Heb je toen sorry gezegd tegen hem? Oh, tuurlijk. Ik ben helemaal niet. Ik heb helemaal geen moeite met sorry zeggen, hoor. Nee, en zo zijn er wel tal van voorbeelden, maar toch. Het zijn ook wel weer mooie verhalen. En hij is er ook niet slechter van geworden. Dus, en hij heeft ook gewoon in de auto gezeten. Dus dat gebeurde wel, ja. Ik denk dat. Ja, want als je zegt van ja, uit enthousiasme. Ja, uit enthousiasme kun je ook een hoop fout doen, hè? Ja. Ja, dat kan. Toch? Ja, dat kan. Of niet? Ja, ja ik zal ongetwijfeld heel veel dingen fout gedaan hebben. En dat was ook een beetje de vraag. Van, hoe hebben we dat dan gedaan? En ten opzichte van andere ouders. En ik dacht eigenlijk, was wel van overtuigd dat die andere ouders eigenlijk allemaal hetzelfde meegemaakt hadden. He, dat ze allemaal wel op dezelfde manier ook enthousiast waren en dat ze dat ook wel leuk vonden. En uiteindelijk was dat helemaal niet zo. Uiteindelijk hebben al die andere ouders, Adrie van der Poel, Jolanda de Rover, Raf van der Waard, die hebben het eigenlijk allemaal veel beter gedaan. Wij waren toch wel vrij pittig. Waarom hebben zij het beter gedaan? Hoe zij erover vertelde, denk ik, oh, ik zag er na het af toe kijken, denk ik, ja, het is wel pittig geweest. Maar wat hebben ze dan anders gedaan? Ja, dan moet ik dan een voorbeeldje hebben. Ja, minder fanatiek? Meer vanuit het kind? Nou, ja, meer. Ze hebben het meer gewoon laten gebeuren. Maar ook wel gewoon echt wel heel netjes waarde meegegeven. Ik vond de vader van Titiani Reinders vond ik echt fantastisch. Die was echt bewust. Heeft hij zijn kinderen op een manier opgevoed, denk ik. Oh, en zo rustig. Zij waren met dan iets rustiger. En zij zei van, ja, weet je, ik loop altijd met je kind omhoog, maar kijk op niemand neer. En familie is heel belangrijk. En als ik dan zie hoe zij nog met elkaar omgaan, denk ik, oh, wat, dat vind ik echt heel mooi. Dat vind ik echt netjes. En als bijvoorbeeld naar Rafael van der Vaart kijken, hoe die dat met Damian doet. Kijk, mijn vrouw Renate heeft ook in de media gewerkt. Is ook heel vaak, heel lang, heel veel televisieprogramma's gepresenteerd. Is nu niet meer in de picture. Heeft daar ook echt bewust voor gekozen. Maar van Damian, ja, die is opgegroeid met glamour. En die is opgegroeid in de media. En toch is die jongen goed terechtgekomen. En toch doet Rafael, ik heb Sylvie niet gesproken, maar Rafael, als ik dat doe, denk ik, ah, dat is knap. Knap hoe je in die omgeving toch de jongen die waarde meegeeft waar het eigenlijk echt om gaat in het leven. Dat je hem beschermd hebt tegen heel veel dingen, maar dat je hem de liefde van de sport wel op een goede manier hebt meegegeven. Het geluid van je jeugd. Ja, zeker weten. Dit is de versie uit 1983. Ja. Want? Ja, dan was ik 8 jaar oud. Ja. Ik ben opgegroeid op een boerderij. Wij gingen nooit op vakantie. En er was ook geen social media, we mochten ook geen tv kijken, maar we mochten wel radio luisteren. Dus dat is voor mij echt het gevoel van lange zomers thuis zijn, terwijl heel Nederland naar Zuid-Frankrijk op vakantie ging. Geen vriendjes, niemand thuis, maar wel dan die tune en dromen. Dromen van het verslag, hè, wat altijd mooier was dan de werkelijkheid. De heroïek die erin zat. En denk, ah, weet je, dat is wat je graag wil. En die tune die vertegenwoordigde dat op een prachtige manier. Waardoor je gewoon kon dromen. En dat is ook wel iets wat ik. Je mag gewoon groot dromen. Je moet gewoon groot dromen. En het hoeft ook niet uit te komen. En ik heb daar gewoon heel veel van genoten. Dat is voor mij wel een drijfveer geweest om in ieder geval het beste uit mezelf te halen. En ik weet nog wel dat ik dan later ook met mijn vriendjes gewoon ging fietsen. En dan ging ik de etappes ging ik naspelen. Weet je, ging ik gewoon. En ook het commentaar erbij. En dan met name de heroïek. En het liefst, hoe gekker, hoe beter. Het liefst uit een krankzinnig scenario het toch nog halen. Want en waarom was dat dan? Omdat dat, als je vanuit een verloren positie toch nog kunt winnen, dat betekende dat ik vanuit mijn positie, waar ik vandaan kom, met mijn achtergrond, dat ik het misschien ook wel zou kunnen. Want dat had ik. Mijn hele omgeving was niks topsport. En niks wees erop dat ik later groot en sterk en een wereldkampioen zou worden. Maar dat ik denk, weet je, zelfs die kleine jongen uit Dalfsen, die kan het later ook worden. Ja, dat heb je altijd gehad als kind. Dat gevoel van, ik kan alles worden? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Maar wel, ik droomde er wel van, hè, van binnen. Ik had er geen reden om dat te denken, want ik ben heel ziek geweest toen ik klein was. Ik had altijd het gevoel dat ik kleiner was. Als ik bij ooms en tantes kwam, zeiden ze altijd, oh ja, dat kleine, dat slimme jongetje. Dat betekent dus niet slim, maar dat betekent dus klein en kwetsbaar. Ik was astmatisch, nou, opgegroeid op een boerderij. Nou, dat is lekker, kan ik je vertellen. Dat is echt verschrikkelijk. Maar ja, ook daarin konden we ook niks veranderen. Het is niet anders, zei mijn moeder. En je moet maar doordoen. Maar die kwetsbaarheid en klein, dat was dus niet groot en sterk. En daar was ik me dan wel gewoon bewust van. En ik droomde er wel van. Maar het, het ook daadwerkelijk erin geloven, dat kwam echt pas heel later. Veel later. Dat kwam pas toen ik op het moment dat ik bij een Amerikaanse coach kreeg. En die heeft mij echt anders laten denken. Dat komt, dat is zo diep verankerd, dat Calvinistische, dat het leven voor later, rustig aan. Je moet vooral niet denken dat je meer bent dan een ander. Daar moest ik echt van loskomen. En dat had een Amerikaanse coach, Pieter Muller. En daar heb ik echt de meest bizarre dingen mee meegemaakt. Maar die heeft mij echt groot laten denken. En die dacht van, Erben, je kunt alles tot het tegendeel bewezen is. En dat is wel later, ben ik daar wel in gaan geloven. En er komt ook nog een paar keer een fantastische prestatie bij. En dan gaat het leven. En dan gaat het in één keer als een vliegwiel. En jouw ouders, hoe stonden die tegenover jou? Omdat het ook je podcast gaat over die topsportouders. Wat was hun aanpak bij jou? Ja, geen eigenlijk. Ze waren gewoon druk op de boerderij en ze faciliteerden. Ze hebben mij wel het verenigingsleven meegegeven. Mijn vader is inmiddels al 52 of 53 jaar lang bestuurslid van de plaatselijke ijsclubvereniging, natuurijsclub. Mijn broertje runt daar nog steeds een beetje club. Ik geef er ook af en toe nog wel eens training. Het verenigingsleven, de voetbalvereniging, dat was allemaal belangrijk. Noberschap, dus dat hebben ze meegegeven. En uiteindelijk is dat denk ik ook ongelooflijk belangrijk, wat ik daar geleerd heb, dat ik dan later op topsportniveau ook echt kan presteren. Dus daar ben ik ze eigenlijk onbewust heel dankbaar voor. Maar alles rondom topsport, daar hebben ze helemaal geen verstand van. En dat vond ze in eerste instantie ook eigenlijk altijd bij niks. Omdat zij schaamden zich eerder voor mij dan dat ze het aanmoedigden. Want als ik bijvoorbeeld meedeed met een hardloopwedstrijd, dan liep ik echt alsof, maar omdat ik dan dacht, hè, want die Tour de France, dat kan je winnen. En dan maakte mij niet uit hoeveel ik werd, maar ik ging echt tot aan de finish. En dan viel ik daarvoor dood neer. Ja. En dan zei mijn moeder, Erben, ga toch als je, weet je, prima dat je je best doet. Maar waarom al dat gedoe eromheen? En waarom lig je daar op die finishstreep? En waarom loop je niet even iets langzamer en loopt een 10 meter door dat iemand het niet ziet? Je bent 38ste geworden. Weet je, het is niet dat je gewonnen hebt. Hè? Dus zij begrepen dat echt niet. Nee. Dus daar hebben ze me eerder heel vaak voor geschaamd. En ik was ook altijd wel zichtbaar. Ik wilde altijd opvallen. Ik deed met alles mee. Alle kleurplaatwedstrijden, touwklimmodenvecht, hardloopwedstrijden. Ik deed overal mee. En als er ergens een foto in de krant stond, stond ik altijd met mijn neus vooraan. En mijn ouders denken van, god, jongen, moet dat nou altijd? Want ze herkenden dat ook helemaal niet in zichzelf. Nee, en pas toen andere mensen tegen hen zeggen van, oh, wat leuk wat Erben dat gedaan heeft, dan pas werden ze trots. Maar in eerste instantie was het alleen maar van, nou, nee, doe dat nou maar niet. Doe dat nou maar niet. Dat is niet voor ons. Dan val je op. Ja, moet je doen. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Jij zei Wanhoop Niet van de Dijk. Zeker. Waarom die muziek? Wanhoop Niet, Wanhoop Nooit. Zo ben je nergens, zo kom je overal. Wat ik ook al zei, ook in de inleiding, het leven van een topsporter is een aaneensluiting van teleurstellingen met zo nu en dan een hoogtepunt. Dat is het leven. Soms ben je het helemaal kwijt. En dan hoeft het maar dit te gebeuren. En dan ben je er weer. En dat vind ik, dat moet je opzoeken. En daar moet je ook in dat verlies, in die traagheid, in die pijn, daar zit zoveel moois in waar je later weer op vooruit kunt gaan. Dus ik zoek die pijn af en toe ook wel gewoon op. En dan is het echt dramatisch. En denk ik, oké, nu slechter dan dit wordt het niet. En als je dan daarna weer denkt, ach ja, wat is het leven toch mooi. Hoe dat nu zit, daar kom je niet achter. Alles is prachtig, het gaat geweldig, alles is zo mooi. Ik zeg... Mooi. De Dijk, altijd geweldig. Ja, hè? Ja. Oh, wat goed. Je gaat hem gewoon ook afkondigen. Ja, zeker. Ja, De Dijk. Ja, ik ging altijd met vrienden ging ik altijd naar heel veel concerten van de Dijk. En die waren echt lyrisch over de Dijk. Ik mocht altijd mee. Het is ook echt hoe ik in het leven sta. Ik maak er soms een potje van. En ik ben er ook bewust dat ik een potje van maak. Maar ik doe altijd wel wat, hè. Ik doe wel wat. En ik heb er gelukkige mensen om me heen. Dat als ik er echt een zooitje van gemaakt heb, dan kan ik een paar mensen bellen. En dan zeg ik altijd, bijvoorbeeld bel ik van mijn vriend Yves op. En zeg, Yves, het is weer zover. Je moet me even helpen. Ik heb weer wat domme dingen gedaan. En dan wordt het weer opgelost. Dus het gaat veel meer om die omgeving die gewoon goed moet zijn. En dan mag je ook af en toe eens een keertje een fout maken. En dan wordt het ook altijd wel weer opgelost. Want je zegt ook aan het begin, mijn stelregel is nu dat ik zo hard mogelijk wil lopen, maar wel zodanig dat ik na afloop gewoon zelf met de auto naar huis kan rijden. Ja. Het feit dat je al zo'n afspraak met jezelf moet maken, dat is gewoon zelfkennis. Ik ben een enorme sportliefhebber, hè? En ik ben nooit gestopt met sporten. Maar ik vind het leven als een soort van, je gaat dat topsport waar het allemaal draait om winnen. Dat is prachtig en dan gaat winnen goed, verliezen slecht. En dan stop je en dan zien heel veel topsporters stoppen dan. En dan stoppen ze ook. En dan stoppen ze met sport ook. En dan denk ik van, maar hoezo dan? Heb je dat nooit leuk gevonden dan? Je bent toch ooit als klein jongetje ben je begonnen met je vriendjes buiten spelen, vond je het leuk om te gaan sporten? En dan word je er goed in, een talent voor en dan geld, roem, aandacht, alles. En dan ben je niet met het allerbeste en dan moet je stoppen op je hoogtepunt. Want dan doe je er niet meer toe. En ik, maar het is nooit waarom het begonnen is. En dan daal je af en dan kun je het niet meer. En ik gun iedereen die weg naar beneden, want dan word je nederig. Dan word je dus ook een beter mens van. En dat kan ik ook vinden in de sport. Dus vroeger was ik echt, geloof me, Misha, ik was geen leuke jongen. Ik was echt gewoon, ik was bikkelhard. Kijk je even aan. En ik hoop dat je meteen de angst voelt. Hè? Want ja. Ik maak je bent kansloos. Kansloos. Maar nu ben ik ouder en ik hou van sporten. Maar ik wil het wel op een andere manier doen. Maar mijn valkuil, mijn intuïtie is mijn prestatiegedrevenheid. Dus ik was heel vaak, denk ik, ook leuk, en ga ik allemaal dingen doen. Ga ik bijvoorbeeld marathons lopen. Ik heb inmiddels 24 marathons gelopen. En dan ging ik lopen en dan zei ik van, nou, ik ben geen topsporter meer. Ik ga gezellig leuk lopen. En dan kwam ik over de finish heen. En dan werd ik de eerste paar keer, als je het opzoekt op het internet, kun je wel een filmpje vinden van mij. Dus echt, dan word ik afgevoerd met een rolstoel. Met een rolstoel en dan doe ik een heel hilarisch interview. Maar te diep gegaan. Veel te diep gegaan. Veel te diep gegaan. Over dan, je eigen grenzen over heen mijn grenzen gegaan. En dan maak ik zij, hij gaat gezondheid en lekker blijven sporten. Maar wat deed ik? Ik was gewoon topsportertje aan het spelen. En Renate, die jarenlang topsport al meegemaakt had, die ging thuis niet de rode lopen uitleggen omdat ik een marathon gelopen had. Nee, die hebben die onzin gehad, 15 jaar. Ben je daarmee gestopt? Ga je dit soort onzin doen? He? Dus wat is het nou? En het klopt omdat het ene wat ik deed en wat ik zei, dat klopte niet. Dus daarom is het, nee, het gaat erom dat je dus lekker kunt lopen, lekker kunt bezig zijn en dat je dat wel op een goede manier doet. Ik wil wel een prestatie leveren. Dus ik marathon lopen, we kunnen vandaag een marathon lopen, dat is voor mij geen uitdaging. Dus je moet ergens die balans vinden van, hey, nu past het, nu is het goed, nu is het gezondheid, nu zijn we met z'n allen bezig, nu heb ik oog voor het publiek, nu is de marathon van Rotterdam, is mij een marathon en ik deed hem goed in en ik kom over de finish heen en ik kan ook nog leuk zijn en ik kan zelf met de auto naar huis rijden. Dan klopt het, dan is het gevoel alsof ik heb gewonnen in een vol T-half, een WK. Dat gevoel kan ik ook nu, als ik anoniem, als 400ste over de finish heen kom, semi-anoniem. En het klopt. Maar dat is veel moeilijker. Want in topsport is het zwart-wit. Winnen telt, verliezen, alles nummer twee, dat zijn allemaal verliezers. Maar nu in het echt leven is het heel moeilijk. En die balans zoeken en dan weten wie je bent. Prestatiegevoel tegen tijd is een beetje moeilijk. Dus voor mij klopt het van lekker hardlopen, zo goed mogelijk, maar wel zelf met de auto rijden. Dus geen rolstoel meer, geen gekkigheid, niet meer kosten over de finish heen. Want dat klopt het niet. Maar het klopt ook niet, want dan ga ik anders weer topsportetje spelen. Dat heb ik gehad. Dus ik ben wel iemand, ik vind dat ik mag sporten. Ik sport 10 uur in de week wel, minimaal. Dat vind ik dat ik dat mag. Dat heb ik verdiend. Dat hoort bij mij, want ik ben van gezondheid. Ik ben graag energiek. En dat moet ik dan 10 uur in de week voor sporten. Nou, dat pas. Maar 30 uur in de week, dan wordt het niet meer goed. Dan ben ik niet meer in balans. Dus, want het klopt niet, want ik wil andere dingen blijven doen. Ik wil ook een goede vader zijn. Ik wil ook wat commercieel nog wat dingen doen. Ik wil nog wat goede dingen daarnaast doen voor andere mensen. En dan hierin heb ik nog 10 uur. En dat vind ik dat het past. Maar dat is ongelooflijk moeilijk. Om dat te bewaken. Mm-hmm. Dat is een continue balans die we met elkaar moeten zoeken. Van nou, past dat? Maar ik kon je een paar keer zeggen, echte prestatie. Ja. Daar proef ik uit van prestatie, je moet nog iets bewijzen. Voel je dat zo? Moet je iets bewijzen nog? Nou, nee, ik heb mijn punt wel gemaakt, vind ik eigenlijk wel. Ik heb mijn punt wel gemaakt, maar ik ben nog veel te jong om niks meer bij te dragen. Ik ben best wel maatschappelijk betrokken. Ik vind sport leuk. Ik vind dat ik een bijdrage daaraan kan leveren. Ik ben ongelooflijk trots op dat ik bij de NWS al jarenlang mee mag. En dat ik die sportverslaggeving mag doen. Ik ben blij dat ik mee mag na de Olympische Spelen. Ik wil daar een bijdrage in leveren. Ik wil ook gewoon goed doen. Ik wil ook zorgen dat we met z'n allen... Ja, ik zit morgen bij de in Nieuwsport met 30 Kamerleden te spreken, te praten. Omdat ik de bezuinigingsronde echt gewoon... Dat gaat me echt aan het hart met betrekking tot sport. Dus ik ga ze echt... Ik ga me vol inzetten om ze ervoor doordrongen te maken dat het verenigingsleven en de sport en de bewegen, dat het ongelooflijk belangrijk is dat we daar niet op mogen gaan bezuinigen. Ja, maar ik heb het nu meer over de sportprestatie, hè? Oh nee, totaal niet. Nee? Nee, totaal niet. Dat denken mensen echt. Ja, maar als je dit niks meer zou willen bewijzen, dan zou je ook bij ieder sportevenement kunnen denken, ja, ik doe mee. Maar ik doe toch ook mee? Ja. Maar zonder dat je daar een doel aan verbindt. Ik loop 2:47 op de marathon, mijn snelste marathon. Dat is echt... Dat is serieus tijd. Mm. Maar het is een uur sneller dan de gemiddelde recreant. Maar in mijn wereld, het is nog steeds 3 kwartier langzamer dan de nummer 1. Hè? Dus wat is het? Het is maar net voor iedereen is dat weer wat anders. En voor mij is het... Ik vind het gewoon echt leuk. Ik ben er weer. En daar ben ik blij om. Daar ben ik trots op. Ik heb leuke vrienden. Leuke mensen met wie ik af en toe kan sporten. Er zijn niet heel veel mensen die met mij willen sporten. Want ik ben altijd toch een beetje fanatiek. Maar het is weer zoals vroeger. Als vroeger op een schoolplein lekker met je vriendje aan het sporten bent en bezig bent, energie voelen, de kracht van gezondheid voelen, bezig zijn. En dat gun ik iedereen. Dus zo ben ik ooit begonnen. Toen had ik daar talent bij, kon ik er heel, heel hard bij werken. Heb ik daar enorm veel successen bij gehad. Dat is leuk geweest. Dat is ook, daar zitten ook rauwe kantjes aan. Hè? Mm. En nu daal ik die berg weer af en kom ik weer gewoon in plezier. Maar ik sport echt om plezier. Ik vind het echt heel leuk. Averand Kostjes die zegt in haar boek over levenslessen van zoek een hobby waar je middelmatig in bent. Ja. Heb jij zoiets? Nou, ik ben middelmatig in hardlopen. Middelmatig, echt gewoon dat je er gewoon helemaal niks van bakt. Kun je dat? Kun je iets doen waar je gewoon echt slecht in bent? Nou, dat vind ik niet heel leuk. Eigenlijk iets waar ik heel slecht in ben. Nee. Ik ga wel eens zoeken naar iets wat ik wel kan. Of waar ik graag beter in wil worden. Mm-hmm. Maar het echte. Ik vind sporten gewoon heel leuk. Ik vind echt fietsen. Ik had vanochtend een lekker band. Ik heb vanochtend 85 kilometer gefietst. Fantastisch weer. Fantastisch. Gelukkiger kun je mij niet maken dan lekker buiten fietsen. Nou. Sport je nooit met tegenzin? Nee, ik sport nooit met tegenzin. Maar ik heb wel heel vaak geen zin. En wat is het verschil dan? Het verschil is dat ik ben een energiek mannetje, dus ik ben ook wel af en toe moe. En dan zit ik ergens op de bank en dan ik ben gek op chips, ik ben gek op chocola. Wat voor chips? Paprika chip of bolognese chip. Dat is dagelijkse kost. Maar dan zit ik lekker en denk lekker is in de chips. En ik moet niet aan denken, moet ik fietskleren aantrekken of moet hardlopen. Nee, ik heb nu even geen zin in. Maar ik weet dat van mezelf, dat als ik het wel doe... Er is nog nooit in mijn hele leven een moment geweest dat ik achteraf spijt heb gehad van dat ik wel ben gaan bewegen. Dus iedereen heeft die momentjes van, oké, wat is mijn trigger om te gaan? Nou, dat is mijn zwakheid dan, hè? Mm. Maar dus dan weet ik, wacht even, dit komt, ik heb weer een zakje chips op. Ik wil eigenlijk niet, maar als ik nu wel ga, dan heb ik over 2 uur heb ik echt weer een prachtige ervaring. Dus dan ga ik altijd wel. Dus ik heb wel vaak om niet geen zin om te gaan, maar ik heb nooit spijt van dat ik ben geweest. Dat je zegt van topsport is een aaneenschakeling van teleurstellingen. Ja. Wat was je grootste teleurstelling? Mijn grootste teleurstelling was, dat is ook wel bekend, mijn eerste Olympische Spelen. De klapschaats kwam op. Ik was regionale schaatser. Ik kon redelijk meekomen. Maar dankzij die klapschaats was ik zo van het ene op het andere moment was ik absoluut de wereldtop. Mocht ik me naar Spelen toe, uit het niks kwalificeerde ik mij 500, 1000 en 1500 meter. 1000 en 1500 meter zijn mijn beste afstanden. Ik begin met de 500 meter. Eerste 500 meter gaat fantastisch. Tweede 500 meter, we moesten toen nog 2 500 meters rijden. Ben ik onderuit gereden. En ging ik echt hard onderuit. Door de Noor Grundinius. Die ook wel wist dat hij op de klapschaats moest gaan rijden. Maar die was veel te onhandig daarvoor nog. En die knalde mij. Die reed mij echt ondersteboven. Waardoor ik daar op het ijs lag. Einde Olympische Spelen. En ik dacht dan ook echt einde carrière. En ik dacht ook echt van nou, dit is mijn momentum wat ik even had kunnen pakken. Zometeen is iedereen gewend aan die klapschaats. En dan ben ik weer gewoon dat slimme ventje uit het Dalfsen wat leuk meedoet, maar nooit iets zal gaan winnen. Dus dat is mij wel... dat is mijn... En daar word ik ook vaker en vaker en vaker aan herinnerd. Nog steeds. Als hij dat... Ik heb best wel veel gewonnen, moet ik zeggen. Als je kijkt, best wel leuk veel gewonnen. Maar mensen weten het allemaal niet. Mensen weten nog wel dat ik viel in Nagano. Waar wil je dat mensen je aan herinneren dan? Waar wil je zelf ik het liefste... Heb lang over, de legitimiteit dat ik als vaak aanwezig ben... is toch wel dat ik gelukkig heel veel gewonnen heb. Maar waar ze me aan herinneren is de manier waarop ik gesport heb. En dat kun je het lijntje veel beter zien op momenten dat het slecht gaat. Dat geeft mensen ook mee. Van dan komt er iets wat heel dicht bij jezelf komt. Dan lig je ook op het ijs en denk je... maar ik vind het wel verrekte mooi. Ik wil dat zo graag. En waar komt dat verdriet vandaan? Omdat ik het echt heel graag wil. Omdat ik het echt gewoon heel, heel leuk vind. Dat ik het echt heel jammer vind dat ik het niet af mag maken. En dan onbewust de manier waarop je daarmee omgaat. En dat hebben we het al vaak over Nagano. Met Marianne Timmer die goud haalde daar. Met Jan Bos, met wie ik een maatje was. Hoe we dat samen deden. Hoe we samen dat soort dingen deden. Alle waarden waar ik eigenlijk voor stond. Hè, wat ik geleerd heb op de boerderij. En ook in het verenigingsleven. Die kwamen daar tot uiting. En die waren echt. En dat is hetgene waarom mensen dat heeft mij geraakt, die val. En dat kun je niet maken. Weet je, als je wint en alles valt goed, dan ben je vrijgever en dan is het allemaal makkelijk. En dan is het ook makkelijk om een leuke fan te zijn. Maar wie ben je als het even tegen zit? Dat zijn hele waardevolle momenten. Hey pap, ik wil je echt bedanken voor dat je altijd voor me klaarstaat. Dat ik overal mee bij jou terecht kan. En ik koester onze relatie zoals die tot op de dag van vandaag is enorm. Ik denk dat het heel waardevol is. En ik heb natuurlijk ook enorm veel geleerd van jou als sporter, maar ook als mens. En jouw onvoorwaardelijke vertrouwen in mij, dat is iets unieks, denk ik. En daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Dankjewel. Ja, als ik denk, Erben, aan dingen die ik tof vind van jou... dan is eigenlijk het eerste wat mij te binnen schiet... de manier hoe jij altijd dingen tot leven brengt. En dat doe je denk ik in je sportanalyses. Maar als ik daar één exemplarisch voorbeeldje van zou moeten noemen... dan zou dat wel zijn toen wij samen in Ierland waren. We hadden een auto gehuurd. We brachten de auto terug en toen kwam degene die auto in ontvangst moest nemen... die kwam daar een beetje in een soort zombie-modus op ons aflopen. Nou, dat past natuurlijk helemaal niet bij de sportenergie, de topsportenergie die jij altijd in je draagt. En jij hield de sleutels voor hem en je zei vol enthousiasme... Did you know this car can drive up to 270 kilometers per hour? En je haalde hem uit zijn slaap, er werd gelachen... En dat is eigenlijk wat jij steeds doet. Ik noem jou soms ook wel eens een beetje een magier die bezig is... daar waar het te gemiddeld, te maakbaar wordt... om op zoek te gaan naar datgene wat mensen aanzet. Ja, mooi. Nou, wat is dat wel bijzonder. Ja, wat is je zoon, ja. Hè? Onvoorwaardelijk vertrouwen. Is dat de kern eigenlijk waar het om gaat? Dat is wel belangrijk, denk ik. Dat je moet vertrouwen hebben in je kinderen. Dat het allemaal wel goed komt. Jij hebt het leven al voorgeleefd eigenlijk. En het komt ook altijd wel goed. Misschien op een andere manier dan dat je in eerste instantie verwacht had. Maar het komt wel goed. Het komt echt goed. En met name omdat dingen zwaar zijn af en toe. Daar ook de mooiigheid van inzien. En ook realiseren wat voor omgeving je zit. Wat voor kansen wij krijgen. Ik heb een rotsvast vertrouwen in dat het goed komt. Of die ooit een grote prijs gaat winnen, weet ik niet. Maar het komt wel goed. Ben je heel erg bewust dan als ex-topsporter van wanneer je projectie toepast op je zoon? Dat je denkt van ja, dat heb ik nooit gehaald, maar ik hoop wel dat jij dat gaat halen. Nou nee, ik maak altijd wel de grap van ik ben geen Olympisch kampioen geworden. En niks mislukt twee keer bij de familie Wennemars. Maar dat is echt een grap, hè? Dus, ja. Vinden ze niet leuk als je die grap maakt. Maar nee, want daar gaat het uiteindelijk ook niet om. Het gaat om die strijd. Het gaat erom dat je er alles voor doet. Het gaat erom dat je het echt doorleeft. Hij heeft dit jaar voor het eerst een WK gereden. En in één keer werd er twee dagen van tevoren werd er geroepen van... het is 20 jaar nadat ik je vader wereldkampioen geworden werd. En daar werd hij een beetje door overvallen. En dat is ook zo, hè? Dat was 20 jaar nadat ik wereldkampioen was geworden. En in één keer moest hij ook wereldkampioen worden. En uiteindelijk viel hij ook en vond het allemaal moeilijk. Maar ik denk, ja, geweldig WK. Geweldig WK, denk ik. En ik denk, hoezo het mij is gevallen? Nee, maar ik vond het geweldig hoe hij daarmee omging. Geweldig dat hij zelf kritisch was, dat hij ervan wilde leren. Dat hij zich de dag daarna nog een paar mooie races reed. En dan, ja, dan staat het niet in de boeken. Hij heeft geen klassering gereden. Maar ik denk, ja, hij heeft heel veel geleerd. Hij heeft heel veel geleerd. Hij heeft het doorleefd. Hij heeft er niet voor weggelopen. En dat vind ik echt heel knap. En daar geniet ik ervan. Want het resultaat maakt me eigenlijk allemaal niet uit. Dus ja, daar ben ik blij mee. Is de podcast ook een soort van verdediging van jezelf? Het verdedigen van kritiek die je misschien soms krijgt? Van, ben je niet te fanatiek? Nou, ik ben wel een beetje klaar met dat ik het niet mag zeggen. Ook op televisie vinden ze het moeilijk van, ja, maar kun je wel wat over je zoon zeggen? Ik vind dat een grote onzin. Echt grote onzin. Iedereen weet dat het mijn zoon is. Iedereen weet dat we van elkaar afstammen. En prima, maar hij leeft zijn leven, ik leef mijn leven. Maar zou je als analist, stel je moet daar zitten, ja, en hij moet schaatsen, zou je dan over hem iets willen zeggen? Ik had het wel graag gewild, ja. Ja, ja, ik had het graag gewild. Omdat dit is het leven waarin hij in is opgegroeid. Hij is opgegroeid in een leven waar zijn vader altijd over alle schaatsers iets zei. En nu is het zover dat hij zelf in de positie is. En nu mag ik het soms niet meer doen, omdat hij het zegt. Ik vind het onzin. Ik snap wel dat je de kat niet op het spek moet binden. Maar waarom niet? Waarom niet? En als ik het fout doe, dan heb ik het fout gedaan. Ben ik ongeschikt. Maar ik vind dat ik dat prima kan. Ik heb misschien wel een voorkeur, maar ik ben wel objectief. Want ik denk dat ik thuis veel kritischer ben dan dat ik ooit op iemand ben geweest op televisie. En by the way, je moet het publiek ook niet onderschatten. Het publiek weet heel goed wie ik ben, wat onze relatie is. En ik denk dat ze het eigenlijk ook alleen maar leuk vinden. En het moet niet gaan om de relatie die je hebt, maar het moet gaan om de kwaliteit van mensen. En dat vind ik nu in deze wereld ook wel lastig worden. Want we gaan allemaal kijken, nou, oké, waar zit de relatie, waar zit dit? Maar het gaat om, er werken gewoon hele goede mensen hier. En daar moet het over gaan. En we moeten elkaar aan kunnen spreken van, hey, klopt het? Past het nog? Hoe gaan we er omheen? We gaan het een keer proberen. Durven we het randje op te zoeken? Nou, ja, doen we het. Is het gelukt? Nou, gaan we door. Is het niet gelukt? Nou, moeten we het niet meer doen. Maar wel in die volgorde. Oh ja, en we moeten nog even noemen Wouter. Ja, Wouter, ja, Hart, leuk. Hè, was een oude vriend van jou. Nee, Wouter is echt een hele goede vriend van mij. Hij heeft een aantal managementboeken geschreven. Wij zijn samen eigenlijk al jarenlang bezig om een boek te schrijven ook al. En het gaat helemaal niet om het boek. Het gaat om dat wij daar samen over praten. En hij heeft me heel veel richting gegeven over waar ik tegenaan loop. Ik ben echt gewoon, ik heb heel veel woede in me. Over de maakbaarheid van de wereld. Over al die regeltjes, hè, die er overal zijn. En hoe we daarmee omgaan. Want dat is het niet. Daar gaat het niet om. Met al die maakbaarheid verliezen we ook wat. Iets wat veel belangrijker is. Van maakbaar naar magisch. Het gaat niet alleen maar om het resultaat. Het resultaat is het, moet niet het beginpunt van het denken zijn. Het moet een mogelijk gevolg zijn van een bepaalde visie of een bepaalde manier van denken. Maar wel in die volgorde. En we draaien heel veel dingen, draaien we niet om. We zeiden net over dat, of ik wel wat over Joep kan zeggen. Maar nee, niet bij het einde beginnen. Nee, begin nou bij proberen het een keertje. En lukt het nog en past het bij de visie. En dan komen we er altijd wel uit. Maar ja, als je het hebt over maakbaarheid, dan denk ik dat jij juist iemand bent die gelooft in maakbaarheid. Nou, ik geloof heel erg in verhalen. Ik geloof heel erg in dingen creëren. En ik denk dat de maakbaarheid, dat het zit in ze. Je moet het alleen, op een of andere manier moet je het aansporen. Maar het feit dat al die topcoaches denken dat zij hetgene kunnen toevoegen aan een kind. Nee, ze moeten ergens iets raken bij de kinderen, waardoor zij het zelf gaan doen. Maar hoeveel procent van topsport is maakbaar? Ja, maar weet je, uiteindelijk gaat topsport om het laatste procentje. Het gaat om het laatste procentje. De rest, dat is allemaal hetzelfde. Dus en dat links is maakbaar. Rechtsom, het is allemaal maakbaar. Ja. Maar het gaat om het laatste procentje. Winnen en verliezen. Dat is waar het om gaat. En dat moeten we niet te voorspelbaar maken. Weet je, Micha, ik ben ook een fan van de Elfstedentocht. Dat weet iedereen natuurlijk. Hè? Maar waarom? De vraag, waarom is die Elfstedentocht nu zo magisch? Dat komt omdat die niet maakbaar is. Alles in de wereld is maakbaar. Alles concepten, alle processen, alles is derde week januari, WK sprint, Champions League finale, je weet het allemaal goed. Je weet precies wanneer het moment is. Elfstedentocht weten we niet. Misschien komt hij wel nooit meer. Nee, hij komt. Dat is geloof namelijk, dat is vertrouwen, dat is dromen. Dus hij komt sowieso. Maar wanneer, onder welke omstandigheden, wie er dan gaat winnen, kun je erop voorbereiden? Kun je niet erop voorbereiden? Nee, niemand weet het. Ben jij er klaar voor? Ik ben er altijd klaar voor. Je bent altijd Want het is klaar. Altijd een droom of een klein scenariootje dat ik een kansje heb. En dan kun je lachen. Kun je lachen omdat je het me gunt. Je kunt me uitlachen omdat het onrealistisch is. Maar waarom zou je me uitlachen? Want waarom zou je me die droom niet gunnen? En dat is in deze wereld is dat veel leuker. Weet je, het erover nadenken. En ik denk dat is wat we eigenlijk missen. Want het maakt niet uit of we nou 33 seconden of 34 seconden over de 500 meter rijden. He? Dat is het resultaat. En als we nog harder gaat, 32 seconden, niemand cares. Er verandert niks van de wereld. Maar het gaat erom wat het vertegenwoordigt. Het gaat erom dat we die strijd zien. Het gaat erom dat we de karakter zien. Het gaat erom dat we de pijn ervan zien. En ook het genot ervan zien. Maar het probleem in deze wereld is dat de maakbaarheid wint. Dus laat je emotie thuis. Denk in het proces. Voer je taken uit. Volg de regels. Volg de regels. Kijk naar je vermogensmeter. En je zult harder fietsen. En helaas, je fiets harder. Dus, maar dat is ook meteen de doodsteek van hetgene waar het eigenlijk om gaat. Want dat in de zin, het gaat erom, in mijn tijd, dat hakkelende boertje. De manier van waarop ik schaatste, kon je ook zien wie ik was. En als je roept, Erben, ga nou schaatsen, ga nou schaatsen. Ja, dan denk ik bij mezelf, ja, ik weet het zelf ook, maar ik krijg het niet van elkaar. Ik zou wel willen, maar het lukt niet. En dan zag je die machtige slagen van die boer uit Deersum. Is Posma, machtige grote klappen, die sterke grote Vries. He, tegen Jan Bos, de stylist. He, dat jongetje wat uit Harderwijk komt. He, dus, maar de karakters en de strijd, en dat moet samenkomen. En daar kun je je mee identificeren. En dat is mooi. Dat is waar het om gaat. En dat uitzicht alleen maar op het moment dat je ergens komt waar het spannend wordt, waar het wereldspannend is. Dus, en daar moeten we niet in niks zeggen. Ja, maar dit mag en dat mag niet meer. Nee, laat het daar gebeuren. Weet dat de omgeving goed is, gezond is. Dat de grond waarop we zitten, dat gezond is. Dat we daar goed mee omgaan. Dat we hebben voorwaarden voor. Dat is allemaal de maakbaarheid. Dat we dat allemaal wel de randvoorwaarden krijgen. Dat we hard kunnen schrijven. Maar dan komt het op het laatste moment. Je komt op het laatste moment. En dan gaat het om de passie, het hart. He, hoe graag wil je het? Dat vind ik leuk. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat de volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ja, ik vond het echt ongelooflijk moeilijk. Ik vind het ook een klote vraag, Micha. Waarom? Ja, jeetje, Mina, dan moet je dat in één keer bedenken. En ik wist echt niks, ik heb er stress van gehad. Maar ik was net liep even langs de boekkast en ik, ja, inderdaad, ik heb hem. Ik heb een boekje. Ik zag zelf ook dat ik zelf nog het nawoord geschreven had, wist ik niet meer. Dus op de achterkant staat nog een tekstje van mij. Jaap Ede is onze grootste sportheld alle tijden. Dat is de Jaap Ede trofee. De sportman van Nederland verdient de Jaap Ede. Ik heb de Jaap Ede trofee. De Jaap Ede is, weet niemand eigenlijk. Ja, iedereen denkt van een groot sportman, een groot schaatser, wielrenner. Maar hij is in eenzaamheid gestorven. Het is een fictief verhaal over een zoon die er op zoek gaat naar, wie was zijn vader? En het is een klein boekje. Dus het gaat over Jaap Ede. En iedereen zou eigenlijk de geschiedenis van Jaap Ede moeten weten. Want dat is namelijk wat topsport maakt. Het gaat niet om alleen maar het verhaal, maar het gaat ook om wat erachter zit, wat er vertegenwoordigt. En, dus een heel klein boekje. Mooi. Van Daniel Reewijk. Jij mag ook iets meenemen uit mijn museum. Ik heb alleen één ding nu. Oh, nou, wat krijg ik dan? Ja, je krijgt deze. Dit is achtergelaten door Morad El-Wakili. Kijk eens aan. Radiomaker en ook tegenwoordig te zien bij RTL Boulevard. Ja. En dit autootje, een Fiatje, staat voor hem symbool. Hij heeft het ooit gekregen van een luisteraar. Staat voor hem symbool voor de reis door het medialandschap. Oké. Okay. En we eindigen met de liefde. Macy Gray, I Try. Ja. Vind je een opvallende keuze eigenlijk, want ik probeer. Ja, proberen is niet goed genoeg, Erben. Nee, maar het gaat meer om, we hebben een podcast gemaakt, het gaat over onze kinderen. Ja. Wij zijn eigenlijk klaar met het opvoeden van onze kinderen. Daarom hebben we deze podcast ook gemaakt. En dit gaat eigenlijk weer terug naar het gevoel toen we nog helemaal geen kinderen hadden. Toen we elkaar net leerden kennen. Ik moest schaatsen in Canada en toen heb ik een vierdaagse trip. Deden wij door de Rocky Mountains, ik en Renate. En dit soort liedjes hadden we opstaan. En daar denken we weer aan terug. En we hopen weer die tijd ook weer terug te krijgen. Want het was hartstikke leuk, die kinderen. Geweldig. Maar het is ook weer tijd zometeen voor Renate en mij. Dankjewel. Fijn dat je mijn gast wilde zijn, Erben Wennemars. En wil je eerdere afleveringen van Micha terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MichaBlok. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here. We should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you. And I'll keep my cool, but I'm feeling. I try to say goodbye and I choke. I try to walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear. I won't promise when you are not there. NPO.